بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أفضل القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن اليبور زيدي نيل قرن أنبايم توم صلى الله عليه وسلم أن تمليز ونانياك ثم الذين يلونهم كشي لقرن نوفواتا ثم الذين يلونهم كشوال ونوفواتا وهي القرون المفضلة نايزن يقرن تلزبور كبس وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم نوبورا كتك زل قرن زلزبور زيدي نما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ثم الصحابة يتفاضلون كشما صحابة بين ياو كنا وينجين نوبورا كلك وينجين فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعليكم السلام الينبور زيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالرسول أول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آمن بالرسول أول ما جاء صلى الله عليه وسلم وآزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه حتى مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه المؤمن متوم صلى الله عليه وسلم فينديتو alipokuja na kutangaza utume pale pale alimwamini na akamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtetea na kutoa mali yake kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na akalazimiana na mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipofikiwa na mauti thumma tawalla alkhilafata min ba'dihi kisha akashika hatamu za ukhalifa na uongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki waqama biha a'zama qiyamin wa thabbata Allahu bihi ad-din ba'da ma tazalzalat aqdamun nas biwafati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thabbathu Allahu thabata al-jibal Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu akausimamia uongozi ule kikamilifu na Allah subhanahu wa ta'ala akaithibitisha hii dini kwa kupitia Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda baada ya kuwa baadhi yao walitikisika baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na akawa na thabat ya majabali رضي الله عنه وارضاه حتى ثبت به الأمة أمة وكبكية كتك ثبات وسباب بكر الصديق رضي الله عنه أكي وفموية نما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وابو باذي مكبيل ورابو أمبا ولرتد بعد يكفك ومتوم صلى الله عليه وسلم نا أبو بكر الصديق رضي الله عنه alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tayari ameshaandaa jeshi la Usama. Usama akiwa ni kijana mdogo. Abu Bakr as-Siddiq akaliandaa lile jeshi kwa sababu tayari alikuwa mtume sana mashaandaa. Akalipeleka kwenda vitani. Baadhi ya masahaba wakasema vipi waende wakapigane na maadui wakati hapa baina yetu kuna wengine ambao hawako mbali katika makabila ya Waarabu wamertadi. Tungeanza na hawa. Sema la, siwezi shukisha bendera ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم tayari ashaiweka. Abu Huraira radhiyallahu anhu katika kueleza tukio hilo asema ikawa kila akipita Usama na lile jeshi kwa makabila ya Waarabu ambao walikuwa wametikisika kidogo wakiona usema kuwa kama hawa wangelikuwa madhaifu wasingetoa jeshi kwenda nje kupigana. Wakabakia katika Uislamu. Ikawa ni sababu ya watu kubakia na kuwa na thabati katika hii dini. Waradda bihi al-murtaddin wal-kuffar wa wattada al-islam ba'da wafati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kwa kupitia Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wakarudi na akawapiga vita wale waliortadi wakarudi katika Uislamu waliorudi na wale ambao waliangamia katika yale waliangamia na Uislamu ukamakinika baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na uongozi wake na hii ni tawfiq kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa radhiyallahu anhu warda. ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صاحبه حيا وميتا. alipofariki akazikwa ubavuni mwa mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo ni sahaba wake aliyekuwa naye katika uhai na yupo naye mpaka sasa katika kaburi lake. Wa huwa sahibuhu fi al-ghar, na ndio alikuwa mwenzake katika pango. قال تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كيف صحبة يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إم ثبوتك ونص يا قرآن إذ يقول لصاحبه أنا كتاك أبو بكر صحابا كافر كسباب قرآن يسمى إذ يقول لصاحبه كشوي أجي يسمى صحابة kisha mwingine aje aseme umoja wa Uislamu muhimu bwana na Mashia pia. Ni bwana Mashia basi wanaowatukana hawa masahaba, na hayo tukiyazungumza hatutayamaliza. Almuhim, katika pango alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa afdalul umma, ni mbora katika huu umma baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. ثم أليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء كشا كفواتنا عمر الخطاب رضي الله عنه خليفة وبيلي. ثم أليه عثمان رضي الله عنه ثم أليه علي رضي الله عنه كشا بعد هاب ونفواتنا عثمان رضي الله عنه كشا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم خليفة وني ونقوفوا رضي الله عنه وارضاه. ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة كشبكية ولكومي وبورا أمباو ولبشريوا بيبو. وهم الخلفاء الأربعة كتكوالي ولبشريوا بيبو وباموجة wako wengine waliobashiriwa pepo katika masahaba, lakini hawa kama tutakavyotaja hapa wametajwa wote katika hadithi moja, ndio maana wakajulikana kwa jina hili al-asharatul mubasharuna bil janna, sababu wametajwa katika hadithi moja. Lakini wako wengi katika masahaba ambao walibashiriwa pepo. Kwa hivyo makhalifa wale wanne na Sa'ad ibn Abi Waqqas na Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, Talha ibn Ubaidillah wa Zubair ibn Awam wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa Abdurrahman ibn Auf, fahaulai hum al-asharatu al-mashhud lahum bil janna, aw ndi wal 10 wal yashhudu pepo, shahida lahum ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bil janna fahum afdalu as-sahaba, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwashuhudia hawa pepo, kwa hivyo ni wabora katika masahaba, wabora kabisa. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وإن رغمت أنوف الرافضة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil janna, hawa wote peponi kwa nafsi ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, peponi hawa washafaulu. Thumma min ba'dihim ashabu ghazwati badr, kisha baada ya hapo ni wale waliohudhuria vita vya Badr. Thumma ashabu bay'ati ar-ridwan min al-muhajirin wal ansar, kisha wale waliotoa bay'ati ar-ridwan chini ya mti wakati wa Hudaybiyya, hawa pia ni katika wabora baada ya wale waliohudhuria vita vya Badr. Thumma alladhina aslamu wa hajaru qabla al-fath, kisha wale waliosilimu na kufanya hijra kabla ya fathu Makkah. Wa afdalu, asema afdalu min alladhina aslamu wa hajaru ba'da al-fath, hawa ni wabora zaidi kuliko wale waliosilimu na kufanya hijra baada ya fathu Makkah. فهم يتفاضلون رضي الله عنهم حسب سابقتهم في الإسلام ومقامهم في الإسلام, مصحابة وينجين نوابورة كلكو وينجين كلنغانا نفيل وليفيو تنغولية كتكو إسلام نا مچانغواو كتكو إسلام. ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد, نما صحابة وكتكا ونفضل ambao ni yenye kuenea, hakuna yoyote ambaye aweza kufika katika daraja yao. Wa hiya suhbatu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wal hijra, kusuhubiana na mtume sallam na kufanya hijra. Fal muhajiruna afdalu min al ansar, muhajirun ni wabora kuliko ansar. Hadhihi fadilatun amma li jami'i, hii ni fadla yenye kuenea ya wote. La yablughha ahadun mimman jaa ba'dahum, hakuna yoyote anayeweza kufika katika daraja hii katika wale watakaokuja baada yao. Fahum afdalul quruni wa khairul quruni radiyallahu anhum wa ardhahum, qarni yao ndio bora na wao ndio wabora kabisa, radiyallahu anhum wa ardhahum. Falladhi yat'anu fihim aw yubghidhuhum kafirun billah, yule ambaye atawatia dosari au kuwachukia, huyo amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah athna alayhim wa madahahum wa akhtarahum li suhbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu bali na kuwachagua kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يتنقصهم كافر بالله عز وجل مكذب لله ولرسوله, يوتي أن يوتي دسار مصحابة نكوى كفريشة نكوى تيو بنغوفو نكافر أمم كفور الله سبحانه وتعالى نكوم كذبيشة الله نمتمواك صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, الله سبحانه وتعالى كي وتجوالي وليتنقلي منذ كتك الإسلام ك katika muhajirina na ansar, na wale waliowafuata bi ihsan, si kuwafuata tu hivi hivi, kuwafuata kwa uzuri, kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala sema radiyallahu anhum wa radu an. Kwa hivyo Allah ametangaza kuwa radhi na wao, kuwa tayari yeye yuko radhi na wao, na wao wako radhi na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia akasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah amewaridhia waumini waliokuwa kimpa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti. Kwa hivyo yoyote ambaye atakwenda kinyume na haya, basi huyo hajakuwa Muislamu hata akadai Uislamu. Qawluhu هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان. أما أبو بكر الشيخ الفوزان سيما أما أبو بكر وعمر فهذا إجماع إينك وإجماع يا وإسلام كيف أني خليفه هيوكو ولا هيسبيوي apige kelele mpaka choki, Abu Bakar Umar kadha, Abu Bakar Umar kadha, mpaka malize. Hata keki pia wakati aseme Umar fi nar, Umar fi nar, wakata keki mle mshibe nayo keki yenu fil janna. Kimaliza kula fil janna, iko huko kwa peponi. Mpende mkatae, nyi ndo mjitafute sasa, mjitafute pale mahali mtakapokukaa. Lakini ama masahaba hawa mnaowataja Abu Bakar na Umar, hatuna shaka kuwa wako peponi kwa nafsi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa amma almufadalatu baina Uthman wa Ali fa innaha mahallu khilaf. Katika kufadhilisha baina Uthman na Ali kuna khilaf, wamekhtalifiana, baadhi yufadhilu Uthman وبعضهم يفضل عليا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وينجينهم فضليش عثمان وينجينهم فضليش علي رضي الله عنه وأرضاه. أما أبو بكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين. أما أبو بكر وعمر لوبوركته أمة وإجماع يا وإسلام سسن كسيمك وإجماع يا وإسلام كما البسم الشيخ الفوزان هابا kumaanisha ambaye atakhalifu hii si katika wao, si katika wao. Hadha fil fadila, hii tuzungumzie kuhusu fadla. Amma fil khilafati fala budda min hadha tartib, katika ukhalifa lazima utaratibu huu upangwe namna hii: Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Faman ta'ana fi khilafati wahidin min haula'i fahuwa dalun. Yoyote atakayetia dosari khilafa ya yoyote katika hawa wanne, basi ni mpotofu. Sayyid Qutb asema kuhusu khilafa ya Uthman ni fajwa baina ya khilafa ya Shaykhain na khilafa ya Ali ibn Abi Talib. Sasa pale kulikuwa na fajwa, na ndio kuona katika mashule yetu leo wakisomesha katika IRE, huwa wasomesha tarikh ya makhalifa, wakifika kwa Uthman wasema alichagua watu wake wa nyumbani akaweka viongozi. Kadhabin afakin kadhabu wa fajaru, wallahi waongo. Bali wale watu wake aliwakuta kama wanavyosema kwa lugha ya leo ofisini wakati yake ingia katika ukhalifa. Tangu wakati wa Umar alikuwa tayari achaguliwa, wala si yeye aliyewachagua. Na kuwa alikuwa akitumia mali vibaya Waislamu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baitul mal yaweza kusaidiwa na Uthman, wacha Uthman kuchukua katika baitul mal, sababu alikuwa ni mtu ana uwezo wake na biashara zake. Bali ngapi katika mali zake amezitoa katika kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru Uislamu? Mangapi aliyofanya Uthman radhiyallahu anhu? Hii ndio jaza yake. Watu wafundishwe maskuli kudanganywa tu kuhusu masahaba, uongo mtupu. na mengine na mengine, yale madai waliokuwa wale mahawarij wakiyatoa ndio watu wafundishwe kwenye mashule leo, ikiwa kwenye mashule yao. Kisha katika udhamaul Islam, wale wabora katika Uislamu wa asri hii ambao walipigania Uislamu, tuwekewa Hasanul Banna, Sayyid Qutb, Maududi, Walmunkhaniqatu, Walmawqudatu, Walmutaraddiyatu, Walnatihatu, Wamaakala Sabi', hawa watu ambao hawafai ndio mwekewa pale, ndio mwekewa Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, la la, tuwekewa Sayyid Qutb nini, jitu likitoka pale lintoka shule laona linsoma dini, hakuna mjuaji kama yeye. Sayyid Qutb, ah, yule bwana alipigania, ya akhi mwana siasa tu, pigania viti viwakakosana akauawa tu, mwana siasa tu, si eti alikuwa pigania wao Uislamu. Si maikhwani wametawala Misri juzi tu, mnaona Uislamu kitabikishwa ama wamfungua milango kwa Rafidha, kama vile alivyoingia na dirishani akatolewa na dirishani, vile vile ingia kwa dirishani akatolewa kwa dirisha la pili, hakuna la maana alilofanya. Sayyid Qutb ni katika wale dhullal ambao walikuwa kimsimanga Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu warda, bali mpaka kufikia kusema Muawiya na Amr al-As wana nifaq na shira'u dhimam, aya si eti wasingiziwa, katika vitabu vyake yazungumza. Ndio Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah wa ahsana lahu al-khatima, alipomzungumza huyu bwana na kumweka wazi, ikawa vita vikubwa dhidi ya Sheikh Rabi'a hafidhahullah. Na mpaka leo ukitaka kumudhi hizbi wewe muulize, umjua Sheikh Rabi'a? La ilaha illa Allah, kama jini unlisomea aya za ruqya zile za kuchoma zile, hataki kusikia kabisa. Hata wanaotoka mamlaka, ukitaka kumjua mtu aliyotoka mamlaka kama ni hizbi ama ni salafi, muulize kuhusu Sheikh Rabi'a. المداخل انتم المداخل يا اخي يا غبي wewe mbona utakuwa mjinga, watoka katika nchi kama ile kuna maulamao wakubwa kama hao usifaidika na wao, wewe ndio waambia watu intabih la tukum min almadakhil, shuf ha intabih usi tahadhari bwana usiwafuate. Kitu gani alifanya Sheikh Rabi' kuwaonyesha watu kwa huyu mtu ni mpotofu, jichungeni naye? Na ndio leo kapata vijana fikra zao zimeharibiwa kabisa, ukhawarij umejaa kwenye vichwa, hawasikii lugha. Na maskini mtu la yuhsinu qira'at al-Fatiha, kusoma surat al-Fatiha mtu ajui, akisoma utamkosoa kuliko yeye surat al-Fatiha, lakini hakuna kama yeye ndo atanusuru umma. Yeye atakunusuru umma, ya akhi qira unsur nafsaka, wala unsur nafsak, nusuru nafsi yako mwanzo, jua kusoma, ijue dini yako, itekeleze sawa sawa. Lakini fikra potofu hizo zote wamezipata wapi? Kwa sababu watu walelewa katika kuwachukulia hawa kuwa ndio wanaovioni wakubwa. Taib, hukumu ya anayesema hivi, anayetia dosari khilafa ya mmoja wao katika hawa nini? Sitaizungumza mimi. Ash-Sheikh Al-Fawzan anukuu hapa hukumu hiyo kwa Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi al-Imam. Qala yaqulu Sheikh al-Islam fi al-Wasitiyyah: Man ta'ana fi khilafati wahidin min ha'ula'i fa huwa adallu min himari ahlihi. Yoyote atakayefanya ta'an, khilafa yoyote katika hawa wanne, basi amepotea zaidi kuliko punda wa kwao nyumbani. Sasa si mimi nilisema hivyo, eh? Ibn Taymiyyah ndiye amemhukumia yoyote anayetia dosari khilafa ya yoyote katika hawa wanne, fa huwa adallu min himari ahlihi, amepotea zaidi kuliko yule punda wa nyumbani kwao kule. Kama mna punda kule kwenu, basi afadhali yule punda kuliko yeye. Ndio yule mmoja katika ulama usalaf, mmemsahau jina, bwana mmoja alikuwa mwivi wa punda, mwivi kweli kweli, kiona punda huiba, mara eti akatubia akamshia ile bwana, akamuta ndo hapo, akamwambia mimi nakunasihi, ehe, rudi kae mwivi wa punda, bora kwako wewe mwivi wa punda wewe kuliko kwenda kufanya nini, kwenda kuamshia. Afadhali wewe mwivi wewe wa punda ilikuwa uko katika uongofu, lakini unkuamshia sasa ndio kwenda kabisa. Mimi nakupa nasaha, rudi tena kae mwivi wa punda, bora kwako kuliko kutia taan masahaba. Kwa nini adhallu min himari ahli? Liannahu mukhalifun liijma'i almuslimin. Khalifu ijma'i wa islamu. Lianna almuslimina ajma'u ala taqdimi Abi Bakrin fil khilafah, thumma taqdimi Umara ba'dahu, thumma Uthmana, thumma Aliyin. Na hii ni kwa ijma'i wa islamu, kuwa kwanza litangulizwa na Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Falladhi yuqaddimu Aliyan wa yaqulu huwa ahaqqu bil khilafati hatta min Abi Bakrin. Yule anayesema kuwa Ali ndio ana haki ya khilafa kuliko hata Abu Bakr radhiyallahu anhu, wa sahabatu dhalamuhu wa akhadhu al khilafata minhu, wasema sahaba walimdhulumu wakampokonya ukhalifa. Hadha tadlilun lil ummati wal iyadu billah ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. هكوني كوبوتيزا أمة نكو خليف أولو ترتيب أولو بوكيليو نمنا وليفيكوا في ينغوزي هاو ما خليف وني. فالترتيب في الخلافة محل إجماع. أولو ترتيب كتكو ينغوزي وخليفة نجامبو أمبالو نكو إجماع يو إسلام. أما الترتيب في الأفضلية بين علي وعثمان فهذا محل خلاف. Ama katika ubora, nani mbora baina Ali na Uthman radhiyallahu anhuma, hapa wamekhtalifiana. Wasahihu anna Uthmana afdalu, na qawl sahih ni kuwa Uthman ni mbora, li anna sahabata wa fihim Ali radhiyallahu anhu ikhtaruhu khalifatan li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Ali mawjud. Thumma sahaba akiwemo ndani yao Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, walimchagua Uthman ibn Affan kuwa khalifa na Ali yuko. واختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل. نما صحابكم شجوع عثمان رضي الله عنه كخليفة دليل يكوى ينبرواه وكتيوله. ويقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. نميون وتوتهم سوزيش عثمان نيوته بمعنى مشكولي أن ينبرا. فدل على أنه أفضل. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuwa Uthman alikuwa ni mbora. Na hapa kuna msururu wa maneno yanayofungamana na itikadi ya Ahlus Sunna juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni sehemu katika kuwarudi mashia rafidha ambao huwatusi na kuwataja kwa ubaya masahaba, na wako makhdu'in katika watu ambao wamedanganyika na madhhabi ya rafidha. Kuwa mtu yuenda kwa mshia muuliza, wasemaje kuhusu Abu Bakar? Sema khalifa. Semaje kuhusu Umar? Khalifa. Situmia taqiya ile. Sisi hatuzungumzii wewe mshia na uongo wako. Sisi tuzungumzia vitabu vyenu vinavyozungumza mnavitegemea. Ndivyo vinavyozungumza. Na kuna wengine maimamu imamu wa misikiti ikifika katika sherehe fulani kule Iran, wabebwa bebwa tikiti za bure kwenda kurudi na kulala bure, kula bure, kisha wapelekwa kule kwenye mashindano ya Qur'ani na nini. Wakishafika kule waambiwa Qur'ani nyinyi mwasema sisi tuna nyingine, hii ndio tuisoma na hii kadha na hii kadha. Hii wafanyiwa ili wakirudi huku wafungwe nini midomo, ala alaqal wanyamaze wasiwazungumze rafidha. Lakini kwa sababu ya ujinga wao wa kutofahamu madhehebu ya mashia na kuwatakia ni nguzo kubwa katika dini yao, kusema uongo ni nguzo kubwa katika dini ya ushia, kuwa waongo. Na mijisufi hii mara moja tu kipigwa pigwa mapeni kidogo, basi khalas, kesho yuatangaza mshia ama yuanyamazia. Wachache sana utaona wazungumza, wachache sana utaona wao wazungumza wana ghera, lakini wengi wao mara nyingi wakwambia, kwani tofauti iko wapi baina sisi na mashia? Tofauti iko kwa sababu wao wenyewe wasema kuwa yule mtume wanaomwamini Ahlus Sunna sio mtume wetu, na yule wanayemwabudu Ahlus Sunna sio yule tunayemwabudu sisi. Wao wasema hivyo katika vitabu vyao. Ah, tutakuwa sawa vipi ikiwa tunayemwabudu sisi wao wasema sio wanayemwabudu wao? Sijui tuabudu nini na wao waabudu nini. Labda wao wamwabudu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wamwabudu Khomeini kama wabudu nani, hatujui kweli, labda yawezekana sababu washirikina sana, lakini haya maneno wayazungumza katika vitabu vyao. Kwa hivyo watu wasihadaike, wafunguke macho, wachunge sana sababu ni madhhab ambayo sasa hivi wameingia kwa kasi sana, kwa kuwaghuri watu na dunia, waghuri watu na dunia. Na wallahi lau kama leo itakatika ile dunia wanaowafanyia watu, watu watarudi zao kwenye madhehebu yao vile vile kama zamani. Yani lau kama wale wanaopewa waendeleze haya madhehebu, kesho wataambiwa leo bwana kule kumepatikana azma ya uchumi, kwa hivyo hakuna tena kitu chaja sasa kuanzia leo, utawakuta wakwambia ah basi turudi kule kule, naona mshashindwa nyinyi. Mshashindwa nyinyi, sio? Allahu musta'an. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Sallallahu alayhi wa afiyatu wassalam. Al-muhim. Ahlu sunna wametangaza vita kwa yoyote atakayewaingilia masahaba na kuwagusa masahaba. Wallahi vile vita hata vieza, tutangatana mashingo na mashati, tushikane we mpaka mkubali masahaba wako peponi. Ya imma mkubali, mkikataa hakuna amani baina ya mtu ambaye yotukana masahaba na kuwatukana wakeze Mtume za sallam, kisha wewe ukae chini unwe maji na yeye. Maji vipi yapita kwenye koo yako wewe kwenye meza moja na mtu anayesema Aisha kadha wa kadha wa kadha? Wallahi lau kama angelitukana mama yako mzazi, huwezi kukaa na yule mtu. Mama yako alikuzaa, huwezi kubali mtu amtukane mbele yako. Vipi yule ambaye ni mama yako kwa nafsi ya aya ya Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhu, mimbabi aula kuwa uwe na ghera, usikubali jambo kama hili. Na Waislamu wa mke wasilale, wa mke wawe macho, wawe chonjo, na watoto wetu tuwafundishe kama vile wao wanavyofundisha watoto wao. Kila wakikulia wamfundisha kwa Abubakar na Umar motoni, Uthman motoni, Aisha kadha, Hafsa kadha, kila maneno wasingizia. Na sisi tuwakuze watoto wetu wampende Abubakar na Umar, kwa sababu ni dini, kuwapenda masahaba ni dini. Na tuwaeleze hatari ya nani, ya Rafidha, ni watu waovu sana. Ukimsikia mtu atukana masahaba kaa mbali naye. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.